تو مخرج اذا قذف احدهم زوجته و دې آیات کریمه کې آسان ته یاد د خاوندانو لپاره او زیادت دې وتو زید چې کله یو کس را پاس یو خپلې بیبي باندې تهمت لګی او هغه گواهان پیش کول نشي نو داغه بارکی الله رب العزت دا حکم د لعان را نازل کو دا حکم د لعان نازل شو او دی بارکی علماء کرام لکلی واقعات آسوا اللہ دین پا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مکملولو حدیث پاک کراغلی دی صحیحین و حدیث و نور و کتابون و ذکر کرو امام بخاری رحم اللہ وی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایتو چه هلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ چې بدری صحابی و دے نبی علیہ السلام تراغ او دخپلی بی بی بارکی دا تهمتو لگولو چې دا ما په بدکارای لیدلی دغه وخت آیاتونه لانو نازل شي نو نبی علیہ السلام دتو البینتو او حد فی ظهرک یا خسلور گواهان راولا او یا اتی او دروت تیاری گا فقال دی صحابی یا رسول اللہ اذا وجد احدنا على امراته رجلا ينطلق يلتمس البینا وی قربان چکل ادا سے سوکوی نی ناب بیا گواهانو کسی گرزی اللہ حبیب ورتوی البینتو و الا حد فی ظهرک وی بس نور خبر نشتا خو یا بس گواهان پیش کا یا بدربانی حد جاری کی دا صحابہ عجیب شان فقال حلال والذی بعثک بالحق انی لصادق وی قسم می دی پا غزاد چتی پا حق را لے گلے اے نبی علیہ السلام زرشتینی او اللہ بزما بارک داسی او شیرہ نازل کی چه زما دا شاب دا حد نا پخلاسش نو بس دا خبر کول فنزل جبریل علیہ السلام وانزل اللہ علیہ اللہ جبریل امین علیہ السلام رولی گلو او دا آیاتون رولی گل والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم او بعض روایاتو کدا سراغلی چہ حلال لذی اللہ نو نبی علیہ السلام توی واللہ انی لارجو اَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِي مِنْهُمَا مَخْرَجًا وید اللہ حبیب از امید ساتم چی اللہ رب العزت بماتا ددی دعاڑو نا کلاو لارا راولی نبا دا گواہانو ضرورت راشی آو نبا زما دا اتیاو درو دوالو ضرورت راشی ندا حکم اللہ رب العزت رولی گلو دا حکم اللہ رب العزت رولی گلو نو یو دا واقعا دا حلال لذی اللہ عنہ تبی خشیو او یو روایت کی دام راغلی چکل دا حکم نازل شو سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ دا دا انسوار و سردارو سعد ابن عبادہ ندوی دارنگی دا اللہ حبیب نازل شوی دے نو اذا الله حبيب ادا به سره زیو گواهان بلټی نو نبی علیہ السلام انصار تو الا تسمعون ما يقول سيدكم واذا سردار چ مسوی نو تاسو ورینا هغه یاد الله رسول دې ملامت کوا ما دا ډیر غیرتی سره دې ما تزوج والله ما تزوج امراه قط الا بكرا واذا امیشا یعنی دو نوجوانو زنانو سره نکاح کړي کونډي سره کله نکاح نه کړي او نی خزت چې دی سردار طلاق کړي نو وی مونږ ټول خاندان کې د چا جرأت نو چې ور سره نکاح کړي دوی دا الله حبیب دا الله دا خبره حق دا او مال پته دا نو وخت پکې تیر نو چې د په خاندان کې هلال ابن امیہ رضی الله تعالی عنہ تا دا واقعیا پیښ شو دارنگ نور ډیر واقعات راغلی چې هغه ته دغه شان واقعیا پیښ شو نو علماء لیکلی باز خوئی چې دا آیات مبارکه د دواړو واقعو بارکه نازل شوه. امام قرطبی وای چې آیات نزول مرتين شوه. خو باز نور علماء لیکلی چې دا آیات د حضرت هلال ابن امیہ بارکه نازل شوه. او بیا نور صحابه تم چې دا واقعیا پی خشوی نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرتدا ترتیب سره خو کله چې دا آیاتونه نازل شوه نو نبی علیہ السلام هغه صحابی ته وی بی بی دې روغواړه نو دواړه د الله د حبیب روان دي پیش کړې شو. نبی علیہ السلام ورته ان الله یعلم ان احدکما کاذب. الله له پته چې تاسو کې یو دروغجن دی نو تاسو کې فهل منکم تائب. تاسو کې څوک توبې استوله تیار دی لیکن دواړه په خپل خبره باندې ټینګ نو مسله دا ده چې لوم به بخاوند راوستې شي خاوند براوستې شي او هغه په دې طریقې باندې وای چې اشهد بالله ز گواہی کوم د الله په نوم باندې د خپل بی بی نوم بوالي چې دا ما کوم تهمت او بدنامي لګولې نو دا دغه شاندا او زد رشتینونه. او دا سلور زلی گواہی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پنیز شهادت ته. امام شافعی رحمت الله علیه وی دا سلور قسمونه دي دې کې دا شهادت په معنا د ایمان او د شوافع پنیز او دا احناف پنیز دا شهادت په خپل معنا ده خو په قسم سره مضبوط شوه گواہی کوم څنګه گواہی کوم دا الله په نوم قسم خورم چې دا زکه مداو کوم دا د غشان ده نو چې یو ځل وای بیا به دویم ظلم داسې وای بیا به دریم ظلم داسې وای او سلورم ظلمم داسې وای نو وای کله چې پنځم ظلم تر ورسیږي پنځم ظلم تر ورسیږي نو بیا به قاضی ودرئ لکه نبی علیہ الصلات والسلام دی پینزم زل نفس ادرو لورتوی دی نفس گوره خبر واجبی گی او دی دنیا سزا گوره دی راسان دا او دا آخرت خبر دی رکرانی نو پینزم زل بدا خاون دوی چه لعنت دا اللہ دیوی پا دی خاون کچر دی پا دی خپلی خزبان دا کم تهمت لگئی او پا دی که دی درو جنو نر نو چه دی کل سلور زلی دا سی گواہیو کی او پا پینزم زل بان دا سی ہوئی نو اتیا دوری د دنس شویلری شو او دے د حد نخلاص شو بیا با زنان راوستے شی نو کاغی اقرارو کو نو خداغی دا پارا سنگسار او رجم والا سزا دا او کنا آغا انکار کئی نو بیا با آغا دا غشان سلور زلی سکئی سلور زلی قسم بخوری بیا با آغا دا غشان سکئی سلور زلی قسم بخوری چه ز گواہی کوم پنم دا اللہ اللہ گوا کوم اللہ حاضر و ناظر دے چه دا خاون مالکم نسبت کئی نو دے درو جنو نو دے یو زل بسریحی الفاظ و سردہ سے گواہی و قسم اخری بیا و پدویم زلو کی پدریم زل بیا و پسلورم زلو کی نو کل چی پنزم زل لرو رسی نو قاضی بے ادرے اور تو وہی گورے خبردار انہا موجبا دا پینزم خبر واجب ان کی دا نو کدی سر مغمن نشو نو پا پینزم ظلب وی چی غضب دا اللہ دیوی پا دی کچر دا خاون کم نسبت کئی دیتا و دی درشتنو نے لکا حدیث کی راغلی دا غزنانا چی پینزم سلور زلی گواہیو کا نو نبی علیہ السلام ویدر وی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی آغا زنانا دا سی واپس شوا او دا سی اویر ایدہ گنتی وی زمونگا گمان راغے چی بس دا واپس کی گی خب یا پی آغا ناپو ہی غلباو کبیوی لا افضح قومی سائر اليوم زطول مرخب القوم آغا رسواکو لنشم او دا پینزم خبر مکا پینزم خبر مکا نو پینزم خبر سر چی داو کی نو گرد دی زنانا دابم دا آغا حد نخلاص شی دا حد نبخلاص شی. او بیا دا مسئلہ دا چی امام شافی رحمت اللہ علیہ وی د دې لعان سره دې ته وایي په شریعت د علماو په اصطلاح کې مسله د لعان وایي. کله چې خاوندم د غشانو کی او خزم د غشانو کی نو د دای په منس کې په دې سره فرقت او جداواله برش فرقت او جداواله براشي او دا طلاق باید دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي حرمت خودی سره راغی حرمت خو بیا با قاضی دے دی پا منز کی جدا والے راولی. او دا مسئلہ دا چی حدیث پاک کی راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی چی دا خزا و خاون چی یو بل سر لعانو کی نو دا امیشہ دا پارا جمع کی دے نشی دا امیشہ دا پارا سنشی کی دے یعنی دا جمع کی دے نشی امیشه د پاره دای په یو بل باندې حرام شو یعنی دا خزا او خاوند بیا امیشه د پاره سری دا حرام دی په یو بل باندې. ها کدا خاوند دا سی وکي چې دی وای او ما دروغ ویل او دې اتیا دریو والی شي دا اتیا او درو نفس کچره دی بیا نکاح کول غواړي او ځان دروغ جن کو نو بیا نکاح کول شي بشرط دي چې خزا ور سره نکاله تیاری زکات حرام شوی او کنه دې په دې خپل لعان باندې قائم او دائم دې چې مالا کوم خبره کړی دا حق ده او دغه شان ده. نبی نبی عليه الصلاة والسلام فرمایلی دي نبی عليه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې دو متلاعنان دا امیشه د پاره جمع کی دي لیش لکه حدیث کې راغلی المتلاعنان اذا افترقا لا يجتمعان ابدا اغد ولعان کون کی خزا و خاون چکل جداشی ندا بیا بالکل جمع کی دینشی بس جدا والے برش. او دینا پس مسئلہ شرعی دعوی کده دغی زنان اولاد پیداشی ناب مور تا منصوب کولشی اغد با اس کس ما دا غلط و الفاظ و نسبت نشی کولے او اغد با پلار تا منصوب کی گی نا دا پلار نمیراس منو ندی آیاتونو کی دغا مسئلہ تفصیلن در لذکر کہیں. فرمائی والذین هاغ کسان یرمون ازواجهم چه بدنامی لگئی د بدکاری ازواجهم پخپلو بیبیانو باندی بیبی بانے بدنامی لگئی ولم یکن لهم شہداء او نوید دوید پار گواہان سلور گواہان ورس رنشتا الا انفسهم مگر زانو ناو نفسو ند دوی سیوا د زان نبل سو گوا نشتا فشهادت احدهم نو گواہی د یو د دوی اربع شهادات بالله سلور زلی گواہی بوی بالله پنم د الله وای بز گواہی کوم او دا اللہ پنم قسم خرم انہو لمن الصادقین چه بیشک دا خاون خامخا درشتنو ندے دادے چکم تحمت لگئی دے درشتنو ندے والخامستو او پپنزم زلبان بوائی ان لعنت اللہ علیہ چه بیشک لعنت دا اللہ دیوی پدو او لعنت مانا دا اللہ دا رحمت نلری کے دل لعنت دا اللہ دیوی پد ان کان من الکاذبین کچریوی دے دا دروغ جنونا کچری دے دا دروغ جنونا اداغا صحابی ادرو لوی گردا پینزم خبر واجب ان کی دا اغوی دا اللہ حبیبا زد دی خبری نرستو کی گمنا لکسرنگی اللہ زد حد نبج کم او زی رشتی نے کم دا سے پدی خبر کی برشتی نے بس چی دے دا سلور زلی گواہیو کی او پینزم زلبان دا سے ہوئی نو دا دنا اغا حد قذف اغا آتیا دوری دا دنا ساقت شو او خبر اٹول زنانت متوجی شو او ساغا کراشی او اقرارو کی خدا غی دا پارر جمع سنگسار وئی او کنن نکی نو آبم دا غشان سلور زلی دا اللہ پنم گواہی پیش گئی و یدرعو او دفکوی عنها ددغ زناننا العذاب عذاب و سزا او رجم او سنگسار سشیت دفکی انت شهدا داچ اغگواہیو کی اربع شهادات باللہ سلور زلی گواہی پنم دا اللہ سلور پیری بووی اشہد باللہ زگواہی کم پنم دا اللہ سر انہو لمن الكاذبین چی بے شک دا خاوند دی چی دا کم نسبتون دی خزت کئی لمن الكاذبین خام خاد دروغ جنون دی داد دروغ جنون دی والخام ستا او پا پنزمزل کی بدا سے ہوئی ان غضب الله علیها چې غضب د الله دی په دې ا دې کې ګورالته والخامسۃ ویل مرفوع ویل او دلته والخامسۃ منصوب ویل نو علماء یو حکمت دا ذکر کړي وای د نارینو مقابله کې زنانه ډېری خبرې کوي نگر دا نارینو مستقل کلام جوڑ کو والخامسطو سر مستقل جملہ جوڑی گی او دا زنانو مستقل جملہ جوڑن قبل کی پما قبل بان عطف اگر دا سری بارک لانت ویلیو دا زنانو بارک وی ان غضب اللہ علیہا فرق پا کسو نو یو قول علماء دا ذکر کرے وی دا زنان دا لانت دا خبری دیر پروان کرے یو بل بان لعنت و اداشه ولا او کم شه په معاشره کې یو بل لوی نو داغه غوزن کم شي لکه نبی رسول سلام دا اختر پر زمانه زنانو تواز او نصیحت کولو وی اے ډلی د زنانو ډیر ډیر خیراتونه کوي ما په اور کې لیدلی یو زنانه نبی رسول سلام تر اپاسه دوی قربان د سوج ندی مون پور کې لیدلی د یو خبره ورته لمنه دا او کوي یو خطا سو په یو بل ډیر لان ثوان وایي نو دې ته د لعنت دا ټکه ذکر نو دای خو په یو بل لعنت مانت وای نو دا لفظ لعنت ویل په دای دور اگران نو زکه دا لعنت د سړی سره ذکر کو او سړی په یو بل لعنت نو وای نو د لعنت ټکه ورته ډیر ګران دی نبی علیہ السلام یو می جهنم کې دیو جن لیدلی چې په یو بل ډیر لعنت وایي دویم د خاون ناشکری کوي دیو جن می تاسو ور کې لیدلی دیو جن زنانو ته ډیر خیراتونه استغفار د خاون تابعداری ډیر پکار ځکه ډیر روایت کې راغلی نبی علیہ السلام صاحب او توی جنت تورلم نماو قتل چې اکثر داغي وسیدن کی فقرا او مهاجرین دی او جهنم تورلم ما تا اللہ داغی نظارو خولا نو دیرو سیدن کی زنانا وی دیرو سیدن کی سوی زنانا وی نو ال تے گرد ناری نو سر لعنت ذکر کو ذکر لعنت ای پیو بالوینا لعنت پیو بالوینا نو دا لعنت تکے داغی پا منس کی دیر درن دے او دین یری او دا شے درنم دے در ذکر لعنت وی پا مسلمان بلعنت نے ذکا لعنت مانا دا اللہ دا رحمت نے لری کیدل دیرے کے لفظ غضب ذکر کو ذکا دا غضب دا لفظ دا زنانو پمنس کی پیو بلبانی وینا نو ڈیر رواج نو نگران پی لگی دو او یو نکتہ ابن کثیر دام ذکر کرے وی دیرے کی دا زنانو سر غضب ذکا ذکر کو چی سوال نے پیدا کی چی او سڑے پا دروغ ہوئی اور آپاسی او پخپلی بی بی بانے دروغ جوڑائی زان دخل کڑوان دی شرمند کئی زان تکور روانائی خدا مجبور شوی نو ذکر آسے ہوئی نو چونکہ نارینت علم دے او پوہ دورتا نو ذکر دا اثر لانت ذکر کو او دی زنانت پتم دا او سرد علم نا دروغ وی نو ذکر غضب ذکر کو لکہ یہودیان مبارکی سور فاتحہ کی راغلی وی نلار دا حق کسانو چی غضب پکڑے شوی دے غضب پچا شوی یہودو سر علم خو سر دا علم نا پا باطل روان نو زکی لفظ غضب ذکر کو چی گورا سر دا علم نا دروغ وی والخامسة او پینزم زلوان دا زنان بوئی ان غضب الله علیها غضب دا اللہ دیوی پدی دا اللہ قہر او غضب دیوی پدی ان کان من الصادقین کچری وی دا خاون د دې درشتونو نا کده پدی تهمت لګولو کی رشتیای نو دا وای چې بس پدی دې دا الله غضب وی پدی ترتیب سرا بس د دې پمنس کی جداواله ورش او دا تر قیامت بیا د یوبل سره جمع کیږي نا اوس وای ولولا فضل الله علیکم کچری نو فضل الله پتا سو ورحمته ورحمت الله وګوره دا آیات په پدی صورت کې بار بار مکرر راځي ځکه منافقان را پاسی دلی او د نبی علیہ السلام په بیبی تهمت لګولیو نو دا آیات بار بار راځي الله وايي که فضل او رحمت مې نه وي نو بس دا سه قهر او غضب مې راغلو چې ټول به مې غرق کړي وي تاسو زما د حبیب په عزت باندې الله سوچته وي دا آیات مقرر مقرر راضی پدی صورت مبارک او دے کہ دا لولا جواب محذوف تے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ کچرے نو فضل اللہ پتا سو رحمت دا اللہ نصب شوے لعاجلکم بالعقوبہ دیر ضرب در تسزا در کڑے وا خدا تا سو چوئی دا سے کارو نہ کوئی او دا اللہ عذاب او قہر نازلی گنا نو دا دا اللہ دا فضل او دا رحمت تقاضا دا زکا ہمیشہ دا اللہ رحمت دا دا اللہ پا غضب بان غالب وی وی رب کریم چی کلن دا دنیا پیدا کری نو عرش کی زان سر لکلی ان رحمتی بے شک رحمت زما ہمیشہ بزما پا قہر و غضب غالب وی دا زکا گو رسول سور کارون منکو لیکن عذاب الہی نرازی دا دا رحمت دا غلب اغشان دے وَأَنَّ اللَّهَ وَبِشَكَ اللَّهَ تَوَّابٌ دیر توبہ قبل ان کے دے حکیم او خاوند حکمت ان دے وصل اللہ فرمائی ان الذین بیشک حق کسان جاؤو چا غیرات للکڑی دی بالعفقی پدرو غسرا او عفق دا خطرناک دروغ توئی ان الذين بشکها کسان جاؤ چغیرات لن کڑی دی بل افکے پدروغ سرا افک دا پدروغ کی ویلے کی گی خطرناک دروغ تا تفسیر مظہری کی لکلی چ الافکو ابلغ ما یکون من الکذب بے انتہا دروغ تجلاغی دا پاس نور دروغ نی نواغی تا افق وی ان اللذین بیشکا حق کسان جاؤو بالعفق چرات للی کڑی دی پا دروغ سرا عصبتم منکم دا یو ڈلد دتا سنا عصبتن دا یو جماعت او ڈلی تدخل کو نوئی او تفسیر مظہری کی وئی دلس و نوالی ترسلویخت پوری کسانو تا عصب وئی او دا داسی لفظ دے چلا واحد لہو من لفظها دا دید خپل لفظ ندید پار واحد نشتا عصبتم منکم دا یو ڈلد منکم تا سنا لا تحسبوہو تاسو گمان مکو ای پدی بانے شر لکم چی دا خبر بگن شروی تاسو دا پارا لا تحسبوہو کی خطاب دے نبی علیہ السلام و مومنانو تا گمان مکو ای تاسو پدی اے زما حبیبا و اے مومنانو شر لکم چی دا بگن شروی تاسو دا پارا بل هو خیر لکم بلکہ دا غرد تاسو دپارا بل هو بلکہ دا خیر لکم غرد تاسو دپارا او پدی کی دنیا او دا آخرت تاسو خیرونه دی لکل امرئن د پار د هریو سړی منهم د دغه دروغ وین کو نا مکتسب من الاسم هغه مقدار وئی د سزا نه چکړی د ګنا نه هر چاته د خپل ګنا په مقدار وانی پدی کی سزا ملوي زکه باز دروغ جوړ کړیو باز دا دروغ خوار کړیو باز د دې خبره دا اوریدو د وجن خندا کړیو او سوک چپ شوه او د دې خبره رد نو کړي نو هر چاته د خپل سزا په مقدار باندې سزا ملاوش کچا دروغ جوړ کړی دا یو سزا ده نو کچا دا دروغ اوریدلی او خاندلی دی دا یو سزا ده او کچا اوریدلی دی او چپ پاتې شوه دی او دا دروغ رد کړی ندی اغه ته بم د چپوالی په مقدار سزا وي لکل امرئ ان د پار د هر یو سړی من هم د دوینا مکتسب من الاسم هاغه عمر بای د سزا نه چې کسب کړی د ګنانه ولذي او هاغه کس تولا کبره کبره کی دو قرأتون یو د دې کاف کسره دا او یو پکې د کاف زمم راغلی کبره او کبره یو معنا دا ولذي او هاغه کس تولا کبره چه پورتا کڑی داغا کبرهو یعنی معظمهو مانے وا لو یا ددی خبری یعنی ددی خبری او ددی گناہ دو دروغ جوڑو لابتدائی کڑی او دا خبری خورا کڑی دا دوجی دا عداوت او دا دشمنی دا نبی علیہ السلام نا منهم ددی منافقانونا لہو داغ دا پار بوی عذاب عظیم عذاب لوی دی آیاتونو کې الله رب العزت یو واقعا ذکر کړي او دی خپل مؤمنانو بندگانو ته دا خی چې انبیاء علیهم السلام باندې دنیا کې ډېر تکالیف راغلي هغه تکالیف کې اولی تکلیف دام دی چې خلقو د انبیاء علیهم السلام منافقانو کافرانو د انبیاء علیهم السلام په عزت باندې تهمتونه لګول دا نبی علیہ السلام شپږم کال باندې یو غزا کړی و چیاغی تا غزا دبنی المستلق وی او غزوت المریسی عمورت وی شپگم کال ده حجرت پا دغا سفر کی نبی علیہ السلام بی بیانو کی ام المومنین عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ زان سربو تلیو نبیا منافقانو پا دغا بی بیبانی تحمت لگو لیو او بیا سسلوی اخترزو پوری تقریباً دا اللہ رب العزت دا طرف نہ وہی راغلے وا او دا اصل کی خبر منافق عبداللہ ابن ابی ابن سلول مشہور منافق او دا مدینی منوری دا تمام منافقان و سردارو نو دا خبر خورد دکا او نور منافقانم ورسرپا کی مرگری شل کل دا منافق دا شرارت دا وجن سادا مسلمانم پدوکا کرشی نو په مسلمانانو کې یو دو سړی دوک شویو اغه ایم دا خبره کوله او یو پکې زنانه دوک شویو نور مسلمانان الحمدلله دا اغه خلې سنبال وي او په دې خبره د سراډ خلن و خزولي او کدا خبره اورې دلی نو دا اغه برپور رد کړو نو دا خبره خورا کړی منافق عبد الله ابن ابی ابن سلول وا او په مسلمانانو کې او درې خلکم دا غي په دې پروپاګاندا کې راغلي کله ګون بی دینه خلک منافقان خبره یو دروغ وري ساده مسلمانم پکې کله لاغي په دغه دوکا او پروپاګاندا کې راش نو دو مسلمانان او یو زنانا اغم په دې کې راغلي او دا आवाज دې امت کې نو په حضرت یوسف علیه السلام سورې یوسف کې درلتیر دي اغه زنانا په تهمت لګو لیکن رب العالمین دا غی دا براعت دا پارس و راجیب شان جوڑ کو او یو معشوم گواہی اوکا دا یو قول مطابق او دا غی ندا خبر خلق لسرگند شو جدا زنان دروغ وی او دا اللہ پیغمبر جلیل القدر یوسف علیہ السلام دا زنان چی پی کم تحمت لگئی دا دین پاکن مریم بی بی پخوانو امتونو کی سمر الویشان والا یهودیانو پاغیب